L'Impro BD prendra d'assaut la scène du Cercle pour présenter ses affrontements mensuels. L'Impro BD, c'est un spectacle unique unissant jeux, dessins et musique où tout est mis en place pour tirer le maximum du talent et de l'imaginaire des joueurs. Prochain match, dimanche 22 février, 20h, au Cercle 228 rue Saint-Joseph-Est. Entrée, 5$. La Ligue québécoise d'Impro BD est une présentation du Festival de la BD francophone de Québec en collaboration avec CKRL. Les artisans de la Barberie se font un plaisir de concocter des recettes originales de bières pression à fermentation haute. Les bières sur lit sont disponibles en format de 500 ml et de 750 ml dans différents commerces de vente au détail, ainsi que dans des restaurants et des cafés. La Barberie, 310 rue Saint-Roch, 418-522-4373, labarberie.com. Bonjour, c'est Michel Monette. Au micro, cette semaine, nous sommes en Iran sans vraiment y être. Je vous en parle un peu plus tard. Meydun Inqilab Bosh, Meydun Inqilab. Meydun Inqilab Bosh, Meydun Inqilab. Meydun Inqilab Bosh, Meydun Inqilab. Meydun Inqilab Bosh, Meydun Inqilab. یه روز گذشت یه پادشاه از یه جا اون قدیم قد بلند و توپ رضا خان اسمشو نگی سگ بود اخلاقش همه مثل سگ ازش میترسیدن حرف کم میزد گفره راهن کشیدن یه روز گذشت یه پادشاه از یه جا اون قدیم قد بلند و تو رضا خان اسمشو نگی جدی دلنده بود پادشاه اخبو و شاقی سگ بود اخلاقش پادشاه سیبیلو ترگاکی سگ بود اخلاقش همه مثل سگ ازش میترسیدن حرف کم میزد گفره راهن کشیدن حرف کم میزد گفت که کشف حجاب شد حرف کم میزد گفت چه چادر رو برچیدن حرف کمی زد گفت میم سر مدرس زیر آب شد آی ملت مدرنیتر و اخلاق سگ آبود آی ملت چارقد و شلیتر و اخلاق سگ آبود آی ملت مدرنیتر و اخلاق سگ آبود آی ملت خاله خدیجه و اعضای سگ آبود آی ملت مدرنیتر و اخلاق سگ آبود آی ملت چارقد و شلیتر و اخلاق سگ رو برد آی ملت مدرنیتر و اخلاق سگ رو برد آی ملت خالق دیگر و اعضای سگ رو برد گذشت یه پادشاه از گذرگهی قد بلند و توپ رضا خان تریاکی گهگهی یه روز گذشت رضا خان از گذرگهی سر همه رو گری بعدش کرد آگهی سر جاده دماوند یه میدونکی به نام عروسم 24 اسفندم به یاد ننم دستشو میبوسم بین دوتا میدون میشه خیابون شارزا که منم رضا خان قلدر که منم عروسم هم مثل ننم به اضافه یه چار تا زنم خفنم خفنم خفنم خفنم میدون انقلاب باش میدون انقلاب میدون انقلاب باش میدون انقلاب ازدواج فوزیه با محمد رضا بهلوی به هنگام ولیعهدیش در تاریخ 16 مارس 1939 در قاهره انجام شد دو سال بعد محمد رضا جانشین پدرش رضا شاه شد با آغاز سلطنت وی روابط سرد میان این زوج به سرعت رو به تیریش شد سطح رسمی طلاق در مصر به سال 1945 و در ایران به سال 1948 انجام شد نام میدانی که به اسم او بود به نام یکی از امامان شیعه حسین تغییر پیدا کرد میدان انقلاب نیز یکی از میدان‌های اصلی شهر تهران است. در سال 1388 طی عملیات عمرانی راه اندازی ایستگاه مترو تهران، بنای یاد بود 8 سال دفاع مقدس جای خود را به یک حجم گنبدی شکل داد. خلف جبو جان قدش، خلف جبو جان قدش، خلف جبو جان قدش، خلف جبو جان قدش، خلف جبو جان قدش، خلف جبو جان قدش، خلف جبو جان قدش، خلف جبو جان قدش، خلف جبو جان قدش، خلف جبو جان قدش، خلف جبو جان قدش، c'était Moshen Namju dans la pièce Reza Khan. C'est une pièce qui lui a valu l'opprobre des monarchistes iraniens parce que Reza Khan, c'est le père du Shah d'Iran qui a été détrôné en 1979 par les gardiens de la révolution et surtout par le clergé musulman en Iran. Reza Khan avait pris le pouvoir de force et il avait imposé de force la démocratie en Iran. Il en avait profité au passage pour s'enrichir. Bon, c'est pas le premier qui fait ça. Et Mohsen Namjoo a osé le critiquer et les monarchistes iraniens qui sont en exil comme lui n'ont pas du tout aimé. Il est en exil depuis 2009 et il a été condamné cette année-là par un tribunal iranien à 5 ans de prison pour avoir osé chanter des versets du Coran. Mais heureusement, il était déjà aux États-Unis depuis un an à ce moment-là. Parce que, outre l'absurdité d'être condamné à 5 ans de prison pour oser chanter des versets du Coran, bon, peut-être de façon un peu ironique, avouons-le, il reste que les prisons iraniennes ont très mauvaise réputation et tant mieux pour lui, il n'a pas eu à croupir dans les prisons iraniennes, mais il est en exil depuis ce temps-là. Il se produit en Europe et aux États-Unis un peu partout. Il est qualifié d'ovni dans le paysage musical iranien, Mohsen Namjoo. C'est un adepte de la fusion des genres. Vous avez pu le constater, ce n'est pas sans me déplaire. Vous savez que j'aime beaucoup la fusion des genres. En 2007, le New York Times l'avait comparé à Bob Dylan. C'est une comparaison qui est certes flatteuse, mais Namjoo est tout autre que Dylan. Ses chansons mêlent la poésie persane classique à la poésie contemporaine, agrémentée de ses propres paroles. L'ironie et le second degré caractérisent son style unique, tant dans son usage des mots que dans ses compositions musicales. Dans la presse internationale, le décrit comme un dissident, bon, à l'avant-garde, pas simplement un dissident, ce qui va de soi, mais très à l'avant-garde pour sa capacité à fusionner la musique persane traditionnelle avec le jazz, le rock and roll et le blues, mais aussi pour son utilisation non conventionnelle de sa voix en tant qu'instrument, parce que sa voix a la particularité de s'étendre sur près de 3 octaves sur une gamme de 24 à 25 tons. Alors que le registre d'un chanteur lyrique professionnel couvre généralement en 1 et 2 octaves, soit 8 à 15 tons. Alors, c'est assez particulier. On va écouter 2 autres pièces de lui. La première, j'ai quasiment envie de ne pas vous dire tout de suite ce que c'est. Je vous l'ai laissé écouter. Vous allez voir, c'est assez particulier. Vous en parlerez après. میدونه ای رفتگر صبح زود عشق، ای همه بود و نبود عشق، من سنگ زیرین آسیا وخ تو فال چای نسل آریا آوخ. رو دست زدی رفتی ای عشق، تردست شدی مفتی بر خانمان، آتش زدی رفتی تیری چونه، آرش زدی رفت ای بلور آبی شهر شو، ای آبی از زلال دانو، ای پلیس بر دامن محجوب، ای آغوشت از شمال تا جنوب، ای عشق رو دست زدی رفتی ای عشق، تردست شدی مفتی بر خانمان، آتش زدی رفتی تیری چون، آرش زدی رفت. سرهای من یک یک جدا به خاک ریز، خونهای مجرمت که منم سر ریز، 500 لشکرم من رزمنده تو، آهاد ملت یک یک شرمنده تو، ای عشق رو دست زدی رفتی ای عشق، تردست شدی مفتی بر خانمان، آتش زدی رفتی تیری چونه، آرش زدی رفتی. آه ای باخ تنابنده برده، آه ای آخ دماونده برکو، آه ای فلوت نزدیکتر از گردن رک، آه ای کمانچه نشسته چو زاری برده، ای عشق رو دست زدی رفتی ای عشق، تردست شدی مفتی بر خانمان، آتش زدی رفتی تیری چون، آرش زدی رفتی. برگشتم، بی خون برگشتم، برگشتن تا خون که برگشتن با خون برگشتن خون بر نگرد با خون که برگشتن C'était Rodast par le chanteur iranien en exil Mohsen Namjoo. Il chante en farsi. Rodast, c'est, vous avez reconnu, c'est la traduction. En fait, plus que traduction, il a pratiquement réécrit les paroles de la chanson Layla de Eric, popularisée par Eric Clapton. J'ai cherché, j'ai tenté de trouver la traduction des paroles de cette chanson. J'ai pas trouvé, tout comme la prochaine d'ailleurs, qui est assez particulière aussi. Golmamad, on dit, j'ai lu que c'était inspiré d'une chanson traditionnelle iranienne. Vous allez voir que la musique, elle, est plutôt inspirée d'un groupe tout à fait moderne. On les écoute. محمد ترقه ترقه هستی ره نمه گل محمد قدرتي اهونس انا كل محمد قال ان انا بروح خونس انا كل محمد سنة بارو مشيشة بارو تاري شريشة حتايا نانا گفتة قصه هانا disait que Moshe Namjou a un style tout à fait particulier. C'est inspiré évidemment de la chanson Whole Lotta Love de Led Zeppelin, elle-même fortement inspirée d'une chanson de Muddy Waters, You Need Love. De Dixon, You Need Love. D'ailleurs, Dixon a reçu des redevances après des poursuites en justice pour cette chanson dans les années 1980. On parle ici de Willie Dixon. On va poursuivre, on va en demeurer quand même avec Moshe Namjou, mais auquel va s'ajouter un duo qui s'appelle Endo. Endo, je vous en reparlerai un peu plus tard, en début de deuxième demi-heure de l'émission, parce qu'on va écouter une des chansons de ce duo qui vient de sortir un album. Mais d'abord, écoutons Ruby Roo de Endo et Namjou. Thank you. نهم غم تو را نکته به نکته مو به مو میرود از belle chanson, n'est-ce pas, Namjoo et Endo, E-E-N-D-O, Robero, R-O-O-B-E-R-O-O. Prenez un papier, un crayon, écrivez bien R-O-O-B-E-R-O-O, parce que si vous allez dans SoundCloud, vous pouvez télécharger la pièce qui, en fait, fait 8 minutes en tout, mais on n'a pas le temps de l'écouter au complet. On s'en va à la pause et après, on va poursuivre avec une autre chanson de Endo que je viens de vous faire jouer. 89.1. Sortez vos trompettes et vos ceintures fléchées, Bonhomme s'invite à la Ninkasi. Le vendredi 13 février, MR Événement vous convie à sa dégustation de bière et de saveurs carnavalesques. Les bouchées seront une exclusivité d'Équilibre Service Traiteur. L'animation sera assurée par le sommelier Sylvain Bouchard du Nébrou, avec la participation spéciale de Bonhomme. Les billets sont en vente sur lepointdevente.com et via la page Facebook de MR Événement. Le 13 février, les festivités commencent à la Ninkasi du Faubourg. Pour une troisième année, la Ligue québécoise l'Impro BD prendra d'assaut la scène du Cercle pour présenter ses affrontements mensuels. L'Impro BD, c'est un spectacle unique unissant jeux, dessins et musique où tout est mis en place pour tirer le maximum du talent et de l'imaginaire des joueurs. Prochain match, dimanche 22 février, 20h, au Cercle 228 rue Saint-Joseph-Est. Entrée, 5$. La Ligue québécoise d'Impro BD est une présentation du Festival de la BD francophone de Québec en collaboration avec CKRL. Les artisans de la Barberie se font un plaisir de concocter des recettes originales de bières pression à fermentation haute. Les bières sur lit sont disponibles en format de 500 ml et de 750 ml dans différents commerces de vente au détail, ainsi que dans des restaurants et des cafés. La Barberie, 310 rue Saint-Roch, 418-522-4373, labarberie.com. Cinéma, art visuel, médias, danse, théâtre, musique, avec ses collaborateurs, ses tables rondes et ses longues et ses courtes entrevues, de l'actualité culturelle à la vulgarisation artistique, Stéréo Local est le reflet des artistes d'ici et d'ailleurs, une résonance à la vie culturelle de la vieille capitale. Ici Michael Bergeron, tous les jours j'anime Stéréo Local sur CKRL dès 15h30. Vous êtes toujours à l'écoute de CKRL 89.1 à Québec, www.ckrl.qc.ca. C'est Michel Monnette et vous écoutez l'émission Les Oreilles ailleurs. C'est la deuxième demi-heure. Si vous étiez avec nous à la fin de la première demi-heure, je vous ai présenter en partie une chanson qui s'appelle Robero, R-O-O-B-E-R-O-O. Je n'ai pas mentionné, et je le fais maintenant, que c'est une chanson en mémoire d'un très grand chanteur iranien qui s'appelle Fereydoun Foroughi. Et Namjoo avait invité Endo à chanter cette chanson avec lui. Et comme je vous le dis et je vous le redis, elle est disponible gratuitement sur SoundCloud. Endo, qu'on va écouter maintenant, ça se traduirait par quelque chose comme ces deux-là. Endo, c'est Ardalan Peyvar et Shadi Youssefian. Ils viennent de lancer un premier album qui s'appelle Board au Bac. C'est un mélange de plusieurs influences musicales, le gypsy jazz, le rock, le klezmer, le jazz latino même. Les chansons, quant à elles, traitent des contradictions de la vie, des joies, des peines, des amours, des séparations, compassion, cruauté, consentement, cupidité, etc., etc. On va écouter une chanson tirée de cet album. La chanson s'appelle « Ej gay am asemani ». On va écouter ça et ensuite, je vous présente un autre chanteur controversé, Shahin Najafi. Mais d'abord, on écoute une chanson de Endo. نظر به من به یک اشاره جانوی از فلی هوای من بهاره رنگ و بوی هرچه جست و رفت از یاد غم در این هوای تازه جا نداره که کرده قصد روی من تقابو هرچه گوید و نشاید دست من رو تو ولی به یک نظر به من توانی رد و برد از اون سفاز من پرانی این از مثال عشق آسمانی شدش تو را نظر به من زد آنچنان بیارمش بلایی بسر وان که سوی تو پرونده پوسه چون تیر بر ملا جو زنم چماغ و کفگی ترک من نخون نخون تو ترک میدوست گر بریز پیش من ز پیش من روز ور بگیری یار دیگری تو فردا میکنم تو را حوال فوش نامو زنت فقط بیاد عشق دون نفس جز تو من به کس نگفته بودم این رفس گر بری سفر به پای تو کنم سر تا چمن به زیر پای من شود سر فراموش Eshge Asemani du groupe Endo, c'est un groupe formé de Ardalan, du duo Endo, formé de Ardalan Peyvar et Shadi Yosefian. Ils ne vivent pas en Iran, ces deux jeunes chanteurs, chanteuses et chanteurs, ils vivent aux États-Unis, tout comme Mohsen Namjoo qu'on a écouté tantôt, et tout comme celui qu'on va entendre maintenant, Shahim Najafi. Shahim Najafi, il est né à Bandar et Anzali dans la province de Gilan en Iran en 1980. Il a étudié la sociologie à l'université, mais il n'a pas obtenu son diplôme parce qu'il a eu le goût d'apprendre la sociologie au sein de la société plutôt que dans une salle de classe. Il a été d'abord poète en Iran. Il a été aussi formé dans la musique classique et le flamenco. Il a aussi commencé à travailler avec plusieurs groupes underground en Iran, mais sous la pression du gouvernement iranien pour supprimer les messages politiques de sa musique, il a émigré en Allemagne en 2005. Et là, il a été condamné, alors qu'il était en Allemagne, il a été condamné pour une des chansons qu'il a fait. Enfin, c'est assez classique, n'est-ce pas? On le sait qu'il y a beaucoup de chanteurs, beaucoup de chanteuses, que ce soit en Iran ou que ce soit dans d'autres pays musulmans, qui sont condamnés, qui sont l'objet d'une condamnation pour les paroles qu'ils peuvent oser dire dans leurs chansons. On va écouter trois chansons de lui. D'abord, Ingune, tiré de l'album Tramadol. Ensuite, Salam, tiré de l'album Salam, du même nom. Et finalement, avec Shahou et Majid Kazemi Kobani, on va écouter... on va écouter Kazemi Kobani. Ça, ce n'est pas sur un album. J'ai pris ça dans SoundCloud et c'est disponible. Kazemi, ça s'écrit K-A-Z-E-M-I, traduction K-O-B-A-N-I. Shahin, S-H-A-H-I-N, Najafi, N-A-J-A-F-I. C'est dans SoundCloud aussi. C'est aussi disponible gratuitement dans SoundCloud, tout comme Roubirou, dont je vous ai parlé tantôt. On écoute les trois chansons de Shahin Najafi. La la la la la la la barxum lay راننده تاکسی به من از مطلک جنسی من بزن از بوغ ممتد و بی اختیار از هرزگاسه ی موتور سوار از آب میوه و طعم اسید احساس رخوت و دردی شدید در مهرهای کج تو کمر از این دم و باز دم بی سمر احساس خوب کمی خودکشی یه سیم آخر و آدم کشی اعدام این زن زیر پتو با طعم خوابیدن از رو بری روی ماشین همسایه ها تقیب روز و شب سایه ها هر شب تجاوز به خاطر از هم دریده شدن یک سره این گونه بی تو ببین چنگ بر آسمان میزنم بی محابا این دون بی تو ببین چنگ بر آسمان میزنم بی محابا این دون زیر این روسری، چشمان هیز دوتا مشتری، تشویشم از خشم تند پدر، عاشق شدن زیر خط خطر، آتش شدن زیر حجم تنت، با بوی تند پس گردنت، سنگین چشم تو روی من، آزار چنگ تو روی بدن، در جنگ مغموم دیوانه ها، هوا معصوم این خانه ها، در پشت لرز لب سرخ من، این بوس را با تو آتش زدن، رویای بیوده بوسه ها، ماهی شدن پیش این کوسه ها، با سوز در سوی تو سوختن، در حکم یک نهر لب دوختن. این کون بی تو ببین، چنگ بر آسمان میزنم بی محابا، این گونه بی تو ببین، چنگ بر آسمان میزنم بی محابا، این گونه بی تو ببین، چنگ بر آسمان میزنم بی محابا، این گونه بی تو ببین، چنگ بر آسمان میزنم بی محابا. برسون به قبر مادرم، قولاده بودم واسش خونه میخرم، حیف. سلام منو، سلام منو برسون مثل یه داوش، بگو زندگی جهنم تا خوبی تو بش، بگو به پرسگاه حال ما زنده ها رو، بگو بگه وز ما رو اگه دید خدا رو، بگو از آن ما به وقت بی کسی آدم هست، همیشه تو محرمیم و جشنمون عزاست، بگو چه تو خسته ایم از این همه سوا، چقدر صدا زدیم آسمون و کو جواب، بگو صاب و شب نشه از خالی پریم، بگو از گشنگی داریم امید میخوریم، بگو ولادیم واسه نفس رمق نداریم، بگو زنده ایم و قد مرده حق نداریم، بگو انو واسه یه لغمنون تو سگ داریم، و لشت و لشت و نخ ناموز این اونیم، و دیگه دوا واسه مون سبک کراک میزنیم، تمام بود و نبودمونو به فاک میزنیم، یه حالیه که با غم هم دیگه شاد میشیم، عاشق میشیم، ترپانده اسید میپاشیم، بگو علی عبد گرفت و موندنی شد، از تو بند میده خرج زن و بچهشو، بگو ممی توی تیزی کشی تو خد مارد، یه سال نشده آجی بازاری زنشو برد، بگو مدای دوزاری افتیر کشه، رفیق بیت رهبری و نور چشه، یکم زور داره وقتی هیچ کی سر جاش نی، زندگیت خورش و بدبختی چاشنی، نخبه آفراری و خوبامون تو بندن، ما تو بغض و اونا به ریشمون میخندن، دست تو جیب مردم و قسمشون به خواران، پول نفس اما خرج میشه تو لبنان، سلاغ تیشه فرهادم وقتی گلو بریده فریادم، آتش زیر خاکسترم، نطفه یه توفان در سرم، سلاغ تیشه فرهادم وقتی گلو بریده فریادم، آتش زیر خاکسترم، نطفه یه توفان در سرم. سلام منو برسون به 67 خاوران، سلام منو برسون به دود و دم تهران، سلام منو برسون به دخترها تو پارک، فراریا به ضرب و زخم و زجه، عقاقیا به پیشناس نامه ها، بچه های افغان، سلام منو برسون به بچه های کار، یواشکی تو خاکی های دروازه غار، یواشکی سلام منو برسون به چروکای پشت پلک و چک کار و دست بابا پینه بسته حالا سلام منو برسون به اینو شک نکن تو کتک زیر جک وا نمیده پهلوون سلام منو برسون به کارون که خشک نشده هنو مثل زاینده رود ارومیه دوره شومیه خفگی عمومیه اینا رو نمیگم که بگی ناامیدی حتی اگه یه روز خوش ندیدی فقط تویی تویی که فردا تو میسازی تو رئیس خودتی واس خودت سربازی C'était Shahin Najafi avec Majid Kazemi et Shahou dans la chanson Kobani. Shahin, ça s'écrit S-H-A-H-I-N-N-A-J-A-F-I, Shahin Najafi. Il a été l'objet d'une fatwa qui le condamne à mort en 2012 parce qu'il a écrit, selon les extrémistes religieux iraniens, il a écrit une chanson de trop. La chanson s'appelle Nagi. Et dans cette chanson, il supplie le 10e imam de l'islam chiite, qui est déjà un blasphème, de revenir sur terre, régler les maux de la société. Ça, c'est la corruption des dirigeants, l'hypocrisie des iraniennes obsédées par leur virginité avant le mariage, mais prêtes à toutes les opérations de chirurgie esthétique, la flambée des prix, la pauvreté, les sanctions internationales, l'invasion de la camelote chinoise sur les marchés, etc., etc. Faut le faire quand même, être condamné à mort pour ça, n'est-ce pas? Et on va terminer cette chanson avec la seule iranienne qui vit présentement en Iran, qui vit à Téhéran. Elle s'appelle Justina, c'est une rappeuse. Je vous la présente parce que j'aime bien ce qu'elle fait, parce que tout ce qu'elle fait est absolument gratuit. Vous allez sur Radio Javan, RadioJavan.com, /artiste, ARTIST, /Justina. Et vous allez avoir accès à toutes ces pièces. Et aussi, ce qui est assez particulier, c'est que pour pouvoir diffuser les vidéos de ses chansons sur YouTube, elle doit se maquiller de telle sorte de ne pas être reconnue. Les femmes n'ont pas le droit de chanter en public en Iran. Alors, vous remarquerez plusieurs vidéos de femmes qui vivent en Iran, de chanteuses qui vivent en Iran. On ne voit à peu près jamais, on ne voit pas en fait le visage de la femme parce que la femme n'a pas le droit de chanter en public en Iran. Alors, pour se protéger, Justina se maquille complètement pour pouvoir faire ses vidéos sur YouTube et nous les présenter. On va l'écouter dans Gablou Bad, la chanson Gablou Bad, et ça va être suivi de Gorbeye Nar. On écoute ces deux chansons de la chanteuse iranienne, de la rappeuse iranienne qui vit à Téhéran, Justina. تضادی داره، خوبی کنار بدی که یه نمادی داره، چرا یه خط میبینی دنیا رو وا بده، زمین و هوا رو ببینی میبینی جاره و همیشه آره خون نمیشه تو روزات بمونه، یه روزایی داره که خودت و خودات میدونه، وقتی بطی خاری رو میبینی تشید چینی، زندگی همینه برو بالا تشید چینی، وقتی زیر پا تو مسیر واسه میگیرن و میرن، اگه ندیدی و افتادی رو پات شو بخم بابا بی خیال بخم، مگه دنیا چم میزد و دو روزم باشه نگو چرا کم، خدا رو یادت باشه حتی اگه تلقینه، حتی اگه بار که رو دوشه بد سنگینه، برای چند لحظه هم شده تو حال باش، قبل فراموش کنه برای بذار جاش، مهم نیست چی بوده و چی روزش به تصویر آین از که میگه چیه سرمش، مهم نیست چی بوده و چی روزش به تصویر آین از که میگه چیه سرمش، مهم نیست همیشه سخت‌ترینه که بدتر میشه، اوضاع خوب نمیمونه اما بهتر میشه، همه دشمن شدن میخوام مشتم کنم ولی من میخندم دیگه محکم شد، نگاه بالا سری نکن تو هم بالا سری دیگه، بیچاره اونی که به من و تو بالا سری میگه، نگو خواستم نشد یه آدم نخورد به پستم، دعا کردم بازم نشد، کار زمین یه مشته که پودرش کنه، دنیا همیشه یه جایی که توپش بره، ببین جایی که منم همه چی خوب و خوش نیست، همیشه معرفت آدم ها رو بروش نیست، کسی حالتو نمیخواد همه سر قبلم، ببین وقتی نیست شدم یا سر قبرم، همه اینا رو بی خیاله کم بخم برم، اینا رو بی خیاله کم بخم برم، مهم نیست چی بوده و چی روزش به تصویر آین است که میگه چیه سرمش، مهم نیست مهم نیست چی بوده و چی روزش به تصویر آین است که میگه چیه سرمش، مهم نیست مهم نیست ما من یه جاییم که خوبیامو تو کتابه، همیشه ما خریم و گندمون خوبه حالش. من یه جاییم که همه میخوان سواری بگیرن، سر عقیدشون آزرن نداری بمیرن. من یه جاییم که بستوده ها آرزو میشن، عکس قهرمانا تو اتاقا آویزو میشن. من یه جاییم که وطن میشه ارث پدری، که به بهونه ی آزادی به هر جا ببری. اینجا تابشون با حقیقتا بریده میشه، تو اوج ناامیدی دروغمون امیده میشه. اینجا فرهنگ و فقط واسه فرهنگ میدونن، واسه چشابی و از سر جنگ رجز میخونن. اینجا حرفای سیاسی میشه یه نفس عمیق، وقتی بازی چه نباشی میشه یه عمل کسی. اینجا فکر نمی کنن، فقط چشما میبینن، جلو لنز گوشی ها روزی چند تا میمیرن. اینجا تاریخ خون و شهادت از یاد میره، همون دستای آلوده به خون از خاک میگه. اینجا آزادی ها فقط روی مقبا حاضره، هرکی مخالفت کنه میشه یه رأی باطله. اینجایی که منم یه گربه یه ننه، که به توله های خودشم حمله میبره. اینجایی که منم یه گربه یه ننه، که به توله های خودشم حمله میبره. C'est sur ces paroles de la chanson Gorbeyenard de la chanteuse Justina, la seule iranienne, vivant en Iran, que je vous ai présentée aujourd'hui. C'était l'émission Les Oreilles Ailleurs. Je vous retrouve la semaine prochaine, même heure, 15h, de 15h à 16h. Et là, il y a l'ami Michel Bonaparte qui va vous faire Topic du Capricorne tout de suite après la pause. Vous pouvez vous rendre sur le blog de l'émission Les Oreilles Ailleurs, lesoreillesailleurs.net. Vous aurez la liste des chansons que j'ai fait jouer aujourd'hui, mais aussi des semaines qui ont précédé. Au revoir. Cinéma, art visuel, médias, danse, théâtre, musique, avec ses collaborateurs, ses tables rondes et ses longues et ses courtes entrevues, de l'actualité culturelle à la vulgarisation artistique, Stéréo Local est le reflet des artistes d'ici et d'ailleurs, une résonance à la vie culturelle de la vieille capitale. Ici Michael Bergeron, tous les jours j'anime Stéréo Local sur CKRL dès 15h30. Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes. C'est quand même curieux que depuis le temps qu'on essaye d'expliquer aux gens l'origine de l'homme, la nature de l'homme, faire un petit peu d'anthropologie, eh bien, il y a encore de ces incompréhensions qui nous mènent à des dissensions. Michel Bonaparte anime Topic du Capricorne dans un instant. On parlera pas de l'opposition entre l'homme et la femme, parce qu'il y a du sexisme. La Rotonde, Centre chorégraphique de Québec, poursuit sa saison de danse contemporaine en vous offrant de janvier à mai 6 spectacles sensibles ou radicaux, parfois envoûtants, toujours énergisants. Les chorégraphes Brice Nozer, Pierre-Paul Savoie, Louise Lecavalier, Hélène Blackburn, Alan Lake et Victor Quirada feront éclore le printemps à Québec. Billets et informations sur larotonde.qc.ca ou par téléphone au 418 649 5013. Depuis 2008, la mesure Première Ovation aide les talents émergents de Québec en leur donnant les moyens de créer, de profiter d'encadrement et de vivre leurs premières expériences professionnelles. Couvrant 8 disciplines artistiques, les actions de Première Ovation contribuent également à une meilleure diffusion des créateurs et favorisent l'accès aux spectacles de la relève. Découvrez les programmes offerts sur premièreovation.com. Première Ovation vous invite à découvrir les artistes émergents de Québec. Le 12 février, Vitrine sur la relève présente au Palais Montcalm une soirée hors série, Le vœu d'Arline Thibault, un spectacle de conte qui s'attaque au folklore du voisin de palier. Visitez premièreovation.com pour en apprendre plus. Voix aux multiples couleurs et instruments d'époque. La musique ancienne, un foisonnement de sonorités. Continuo, un rendez-vous avec l'émotion. Le dimanche, de 9h à midi, à CKRL, une invitation de Denis Grenier. CKRL. Quatre-vingt-neuf un. Québec. FM, la fréquence. CKRL, la station. Topic du Capricorne, le programme.